serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Polacy skorzystają ze szczepionki przeciwko COVID-19, gdy tylko wejdzie ona na rynek, mówi premier. Naszym celem jest powrót do normalności. Dzięki szczepionce, ale także dzięki dyscyplinie. Bez obowiązku dwutygodniowej kwarantanny można w tym tygodniu wjechać z Polski na Litwę. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości dziś rozprawa dotycząca skargi Polski na unijną dyrektywę o prawach autorskich na rynku cyfrowym. Szczepionka jest nadzieją, ale potrzebna jest też dyscyplina, mówi premier Mateusz Morawiecki, komentując informacje o opracowaniu skutecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi. O wstępnych wynikach badań, które dają nadzieję na powszechne szczepienia, poinformowały firmy Pfizer i BioNTech. Naukowcy zapewniają, że szczepionka ma 90% skuteczność. Na jutro planowane jest podpisanie umowy na dostawę konkretnych dawek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska będzie miała dostęp do szczepionki w tym samym czasie, co inne kraje Unii Europejskiej. Oznacza to, że do dystrybucji medykamentu może dojść za kilka miesięcy. Do tego czasu potrzebne jest utrzymanie samodyscypliny, apelował szef rządu. Naszym celem jest powrót do normalności. Dzięki szczepionce, ale także dzięki tej dyscyplinie. To dwa skrzydła tego samego działania. Premier podkreślił, że chodzi o ograniczenie konsekwencji pandemii, zarówno zdrowotnych, jak i ekonomicznych. Po to, żeby jak najmniej ucierpiała gospodarka, jak najmniej ucierpiało zdrowie Polaków. Jak najmniej, żeby ucierpieli nasi seniorzy. Premier, mówiąc o działaniach rządu, przepraszał za błędy popełnione w ostatnim czasie i zapewnił, że jedynym wrogiem jest teraz pandemia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rozpoczęły się prace przy budowie drugiego szpitala tymczasowego w województwie śląskim. Powstaje on w jednej z hal portu lotniczego w Pyrzowicach, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Tam będą znajdowały się łóżka tlenowe oraz ojomowe. Łącznie 145 łóżek będzie tam zabezpieczonych dla pacjentów chorujących na koronawirusa. Trzeci ze szpitali tymczasowych zostanie umieszczony w jednym z obiektów sanatoryjnych w Ustroniu. Tam na szczęście nie trzeba będzie budować niczego od podstaw. Wczoraj resort zdrowia poinformował o prawie 22 tysiącach zakażeń koronawirusem. To niemal 6 tysięcy mniej w porównaniu z rekordem sprzed kilku dni. Mniej zakażeń koronawirusem odnotowały wczoraj władze krajów bałtyckich. Na Litwę z Polski w tym tygodniu można wjechać bez obowiązku poddania się dwutygodniowej kwarantannie. Na Litwie liczba nowych zakażeń wyniosła ponad 1000. Jest to niemal o połowę mniej niż dzień wcześniej. Litewskie Ministerstwo Zdrowia podało, że na terytorium Litwy bez wymogu kwarantanny oraz bez testu na obecność COVID-19 mogą wjechać mieszkańcy Polski. Rozporządzenie obowiązuje do kolejnego poniedziałku. Z kolei litewskie Ministerstwo Oświaty wprowadziło obowiązek noszenia maseczek w szkole dla dzieci powyżej 6 lat. W związku z wprowadzoną w sobotę narodową kwarantanną czynne są przedszkola, a na zajęcia mogą uczęszczać uczniowie początkowych klas. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Inwestycją w bezpieczeństwo przyszłych pokoleń nazwał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak polsko-amerykańską umowę rozszerzającą współpracę obronną pomiędzy obu krajami. Wczoraj dokument ratyfikował prezydent Andrzej Duda. Minister jest przekonany, że umowa będzie trwale budowała relacje polsko-amerykańskie. Chcę to podkreślić bardzo mocno, że politycy obu partii, Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej, opowiadają się jednoznacznie za wzmocnieniem relacji polsko-amerykańskich, relacji, które dotyczą obronności na wschodniej flance NATO. Pierwszym efektem umowy będzie uruchomienie jeszcze w tym miesiącu 5. Korpusu Amerykańskiej Armii w Poznaniu. Za półtorej godziny w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu początek rozprawy dotyczącej skargi Polski na unijną dyrektywę o prawach autorskich na rynku cyfrowym. Nowe regulacje przyjęte wiosną ubiegłego roku zmieniają zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Dyrektywa w ocenie zwolenników ma lepiej chronić własność intelektualną twórców, natomiast jej krytycy obawiają się cenzury w internecie.

Media Ekspert. Tu promocji teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Ekspert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:09, pora na trójkę. Ja jak zwykle... Układasz gazety, bardzo dobrze porządkujesz. Małgorzata rozrzuca, ja muszę poprawić. No i tak mi powinno być. Gosia Łukowska, Łukasz Ciechański, zapraszam was do słuchania. Program trzeci. Johnny's on the A train. 8:16, pora na trójkę i zastanawiamy się dzisiaj, w jaki sposób zachęcić dzieci do jedzenia warzyw. Ale nie tylko. Zastanawiamy się, czy piękne, równe jabłka w sklepach i na straganach mają tyle samo witamin i innych wartości odżywczych, co mniej piękne warzywa z upraw domowych czy ekologicznych. O tym, na co uważać, co jest dla nas zdrowe i bezpieczne w warzywach i owocach, Marek Zalewski rozmawiał z profesor Jadwigą Hamulką z Katedry Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pani profesor, jemy oczami, to jest jasne i oczywiste. Trudno jest w tych naturalnych uprawach, żeby to jabłko czy inne owoc i warzywo było ładne. Ono będzie naturalne i pewnie będzie zdrowe, ale czy będzie zdrowsze? Badania, które prowadzone są między innymi u nas tutaj w Instytucie, pokazują, że jeżeli porównuje się z przyczyn na 100 gram produktu świeżego, tych różnic dużych nie ma. Na pewno będzie mniej środków ochrony roślin. To zdecydowanie. Tutaj o tym nie możemy zapominać. Pamiętam z dzieciństwa jabłko, śliwkę z robaczkiem. Dzisiaj nie znajdziemy na straganie takiego jabłka z robaczkiem. Czy to dobrze, że nie znajdziemy? Nie znajdziemy też dlatego, że nie znalazłby nabywców. Nikt nie chce kupić śliwki z robakiem, bo normalnie jej nie zje. Poza tym takie owoce też nie nadają się do spożycia. Więc tutaj trzeba wybrać takie mniejsze zło. I jeżeli ogrodnik, sadownik stosuje okresy karencji, nawet środków, które stosuje, to nie powinno być żadnych niebezpieczeństw. Śmiało, bezpiecznie mogę właśnie do każdego warzywniaka iść. Czy to trzeba gdzieś mieć znowu jakąś lampkę w głowie, zdrowy rozsądek? Z jednej strony narażamy może powiedzmy na pewne substancje, które są, natomiast z drugiej strony chronimy tymi związkami, które są cenne w warzywach i owocach. Często mamy rozmaite owoce, które są jakieś ogromne. Mamy bardzo duże truskawki, marchewki, giganty. Tego by pani radziła się wystrzegać? Na pewno nie można przesadzać, to znaczy takie średnie warzywa czy owoce są najbardziej wartościowe. Ja bym tutaj oczywiście pewną dozę ostrożności zastosowała. Z profesor Jadwigą Hamulką z Katedry Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego rozmawiał Marek Zalewski. A jeżeli mają Państwo koncepcję, w jaki sposób zachęcić najmłodszych do jedzenia warzyw, zapraszamy serdecznie. Pora na trójkę @polskieradio.pl albo 227 trójek. Teraz Teal Bachman, She's So High. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Yeah. 22 minuty po godzinie 8. O tym, jak nakłonić dzieci do jedzenia warzyw. Dziś się zastanawiamy i prosimy Państwa o porady. Można do nas dzwonić na 227 trójek, można do nas pisać na poranatrójkę@polskieradio.pl, no i podpowiedzieć nam i innym, jak nakłonić dzieci. Przez wiele lat tego problemu w Polsce nie było, dlatego że po prostu nie było mięsa i trzeba było jeść warzywa, dlatego że no, był taki dobry zwyczaj, że Rosjanie, wtedy Związek Radziecki, brał od nas węgiel, a w zamian za to dawaliśmy im mięso. No i w związku z tym ten problem był zażegnany. Blisko bardzo tamtych czasów, bo dokładnie do 10 listopada 1990 roku przeniósł się zupełnie niechcący magister Michał Migała i stamtąd nadaje wiadomości jakże świeże, między innymi dotyczące skomplikowanej procedury i kosztów z nią związanych, jak chodzi o przenoszenie numeru telefonu. 3 dekady temu. Wiadomości z bliskiej zagranicy. Mimo braku formalnego otwarcia, granica Polski z Czechosłowacją powoli pęka w szwach. Zdobycie specjalnego zaproszenia wymaganego wraz z paszportem nie jest trudnością nie do pokonania. Co robią w Polsce turyści z Czechosłowacji, a czego my szukamy u naszych południowych sąsiadów? Czesi i Słowacy kupują i wywożą z Polski głównie odzież, dżinsy, masło i ziemniaki. Polacy z kolei wykupują w Czechosłowacji słodycze, obuwie sportowe, sól i jajka. Jednocześnie prasa słowacka ustaliła, że zdarzające się u nich braki w zaopatrzeniu są wynikiem spekulanckiej działalności właścicieli słowackich sklepów. Wcześniej sądzono, że puste półki to wina polskich turystów, którzy wykupują i zabierają potrzebne towary. Wywołało to szereg nieprzyjemnych incydentów, łącznie z tym, że nasi rodacy byli ostentacyjnie ignorowani w słowackich sklepach. Miejmy nadzieję, że takie zachowania należą już do przeszłości. Wiadomości z kraju. Nowe przepisy regulujące opłaty za przeniesienie telefonu wywołały zamieszanie. Ile trzeba zapłacić za przepisanie numeru na innego abonenta? W jednym okienku mówią, że 50 tysięcy, a w innym, że aż 2 miliony złotych. Abonenci są skołowani. Tymczasem urzędnicy Ministerstwa Łączności wyjaśniają. Jeżeli abonentowi przyznano stację telefoniczną, którą użytkował dłużej niż 3 lata jako służbową, wówczas opłata za przepisanie jej dla innego abonenta wynosi 50 tysięcy złotych. Jeżeli natomiast użytkował numer krócej niż 3 lata i poprzedni abonent, czyli w wypadku służbowego telefonu, zakład pracy zrzeka się numeru na rzecz osoby fizycznej, opłata wynosi 50 tysięcy jedynie wówczas, gdy zakład pracy zostaje zlikwidowany. W każdym innym przypadku, gdy użytkownik korzystał z numeru krócej niż 3 lata jako numeru służbowego, musi on zapłacić 2 miliony złotych. Innymi słowy, uiszcza on pełną opłatę za uzyskanie numeru poza kolejką. Mamy nadzieję, że tłumaczenie Ministerstwa Łączności rozwiało już wszystkie wątpliwości. Z roku 1990 nadawał dla Państwa Michał Migała. Ja już wszystko rozumiem. Ale co to za ceny w ogóle? 200 zł na dzisiejsze za przepisanie numeru?

Do reklamy. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko ciebie. MediaMarkt. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium i teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Ekonomia w Trójce. Marcin Giełowicz, zapraszam. Czy i kiedy sklepy meblowe zostaną otwarte? Po spotkaniu wicepremiera Jarosława Gowina z przedstawicielami branży na razie jest deklaracja. Będę rekomendował Radzie Ministrów jak najszybsze otwarcie sklepów meblowych, bo to jest warunek dalszego dynamicznego rozwoju całej branży. Przedsiębiorcy przedstawili wicepremierowi 4 propozycje zwiększenia bezpieczeństwa podczas zakupów. To m.in. większy dystans między klientami i częstsza dezynfekcja rąk. Przedstawiciele branży chcą, by sklepy zostały otwarte w najbliższy czwartek, czyli po święcie niepodległości. 10 postulatów dla małego i średniego biznesu trafiło na biurko premiera. Chodzi m.in. o reformę ZUS-u, regionalizację płacy minimalnej czy półroczne vacatio legis dla zmian w prawie gospodarczym, tak by przedsiębiorcy mieli czas na przystosowanie się do zmian. Postulaty zgłosił szefowi rządu Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, po konsultacjach z małym biznesem. Niemieckie linie lotnicze Condor chcą odszkodowania od Polskiej Grupy Lotniczej. Tak wynika ze sprawozdania polskiej spółki za zeszły rok. Pozew trafił do PGL we wrześniu. Ewentualny wygrany proces niemieckie linie wyceniły na niemal 56 milionów euro. Przypomnijmy, Polska Grupa Lotnicza ogłosiła pod koniec stycznia podpisanie umowy przejęcia Condora. Transakcja miała być sfinalizowana do końca kwietnia. Po wybuchu pandemii PGL wycofała się z transakcji, zdaniem niemieckich linii bezprawnie. Inne zdanie ma polska spółka. 4 miliardy dolarów. Tyle są warte cła nałożone na importowane ze Stanów Zjednoczonych do Unii Europejskiej towary. Unia nałożyła je w odwecie za niedozwoloną pomoc publiczną dla koncernu Boeing. Unia Europejska gotowa była zrezygnować z ceł, gdyby Stany Zjednoczone również zniosły nałożone przed rokiem cła za pomoc publiczną dla Airbusa, konkurenta Boeinga. Komisja Europejska czeka teraz na ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie wyborów w USA i oficjalne ogłoszenie zwycięzcy, ale nie ukrywa, że liczy na poprawę relacji handlowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed 10:00 Wiktor Legowicz i Grzegorz Nawacki, czyli informator ekonomiczny. Zapraszam. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trzeba się mocno przyjrzeć, żeby znaleźć trochę słońca, ale da się. Dzisiaj słonecznie przez chwilę będzie na Warmii i Mazurach, w centralnej Polsce, na Mazowszu i w Łódzkiem. Reszta kraju dziś niestety pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu, które pojawią się na południu kraju. Tam przydadzą się Państwu parasole. Na termometrach najwięcej stopni w Koszalinie, około 10, trochę mniej w Toruniu, 8, w Katowicach 7, w Lublinie 8, w Białymstoku i w Suwałkach zaledwie 5. Jakość powietrza w centralnej Polsce bardzo dobra. Na południu w okolicach Wrocławia i Opola trzeba uważać. Tutaj jakość powietrza jest umiarkowana. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week z 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tydzień drugi. Kulec Samsung 65 cali 4K Ultra HD za 3799. Taniej o 600 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Poruszaj się po mieście w trybie elektrycznym, a dłuższe trasy również są w zasięgu.

Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, koncerny ogłosiły, że mają już szczepionkę na COVID-19 o 90% skuteczności. W środę ma być podpisana umowa na jej dostawy. Zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Zaszczepi się pan, kiedy będzie taka możliwość? Raczej tak, pani redaktor, dlatego że to jest zaraza, przed którą trzeba się chronić, bronić. Widzimy, co się działo w ostatnich miesiącach i wydaje mi się, że tutaj nie będę miał wątpliwości. Były premier Donald Tusk napisał wczoraj, jest szczepionka, ale niemiecka, wynaleziona przez firmę tureckich emigrantów. Co teraz? Nie zamierzam oceniać, panie ministrze, tego dowcipu, ale chętnie usłyszę pana zdanie. Czy panu się podoba? Panie redaktor, kiedy myślę, że już Donald Tusk nic głupszego nie napisze, jednak on staje na wyżyny swoich możliwości i kolejnego tweeta wrzuca tego rodzaju. No to są rzeczy niedopuszczalne. Widać, że ten człowiek bawi się, kpi. Czyli nieudany dowcip. Nie, uważam, że to jest żenujące. To jest, tak polityk się nie powinien zachowywać. Ja rozumiem, że fajnie jest, jeżeli politycy są też zabawni, no ale akurat w tym przypadku nie. Pamiętajmy, że wiele tysięcy ludzi zmarło, także to jest naprawdę dowcip, który nie powinien się pojawić. Przekonanie nowej administracji amerykańskiej, że Polska będzie lojalnym partnerem USA i nasza przyjaźń jest ponadczasowa, jest możliwe, ale do tego potrzebne będzie, cytuję i znowu premiera byłego Donalda Tuska, będzie potrzebna rewolucyjna zmiana w myśleniu Prawa i Sprawiedliwości o Ameryce, o wyborach, o sytuacji w Europie i na świecie. Pan jest, panie ministrze, w trakcie tej myślowej rewolucji? Wiem, o czym mówi pan Donald Tusk. Polska współpracuje od lat ze Stanami Zjednoczonymi dobrze i niezależnie kto jest prezydentem, kolejnym prezydentem, dobrze się współpracuje z administracji polskiej, z rządowi, z administracją amerykańską, więc nie wiem, o jakim myśleniu tutaj w tym momencie mówi pan Donald Tusk. Nie wiem, o co mu chodzi dokładnie. W każdym razie Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rozpaczać, jeżeli potwierdzą się wyniki wyborów amerykańskich, że zwycięzcą jest Joe Biden. Panie redaktor, no taki jest mechanizm demokratyczny. No, jeżeli w państwie odbywają się wybory, to jest ten podstawowy instrument, gdzie społeczeństwo ma prawo wybierać osoby, które je reprezentują, no to przecież musimy szanować wybór tego państwa, tak jak oczekujemy tego od innych naszych partnerów, innych państw. No to jest zrozumiała rzecz. A we wspomnianej już Europie sytuacja wygląda tak, że premier Węgier szykuje się do weta budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy, jeśli wypłata środków będzie powiązana z kwestią praworządności. Zawiadomił o tym oficjalnie m.in. Ursulę von der Leyen. Czy to może być zachęta dla premiera Mateusza Morawieckiego, by zrobił to samo, czy przeciwnie? Orban wyręcza premiera Morawieckiego. Zresztą Manfred Weber apeluje do obu premierów, by uznali mechanizm praworządności. My jesteśmy państwem praworządnym, natomiast jeżeli pan Weber mówi, pani redaktor, o tym, żeby uznać mechanizm praworządności, to spójrzmy głębiej nieco na ten mechanizm. Otóż jeżeli mowa jest o praworządności, a coś jest nieoparte na prawie, no to czy to jest zgodne z prawem, czy to jest praworządne? A mówię o rozporządzeniu, mówię o tym, że nie ma podstawy prawnej do tego, żeby tego rodzaju mechanizm stworzyć. Nie ma podstawy prawnej, każdy prawnik, każdy, kto zna traktaty, doskonale o tym wie. Czyli z jednej strony oczekuje się, że będzie powiązanie... To co, większość przywódców europejskich nie zna traktatów, panie ministrze? Ale, pani redaktor, ale mieliśmy już taką sytuację kilka lat temu, kiedy Komisja Europejska swoją procedurę stworzyła, pomimo tego, że jest artykuł 7. No w traktatach jest artykuł 7 i jeżeli jest zagrożenie praworządności, no to dokładnie wiadomo, jaka jest ścieżka. Ja się pytam w takim razie w tym momencie, jaka jest podstawa prawna do tego, żeby wiązać mechanizm wypłaty środków z praworządnością. Kto ma tę praworządność oceniać? Jak oceniać praworządność w tym przypadku, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie mowa jest o niezależności sądownictwa? Przecież sądownictwo, wymiar sprawiedliwości jest w zakresie własnym kompetencji poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Więc pytam się, kto to będzie oceniał, jakie będzie brał pod uwagę kryteria i na jakiej podstawie? No niech ktoś to powie, bo ja nie widzę takich przepisów w traktacie. No dobrze, ale czy premier Morawiecki powinien dołączyć do premiera Orbana i też napisać taki list, czy wystarczy Orban? Pan premier Morawiecki już kilka dni temu mówił, że jeżeli nie znajdzie się pola kompromisu, to będzie sprzeciw wobec tego. Oczywiście ja nie mam prawa mówić tutaj za pana premiera w żadnym razie, natomiast uważam, że jest nieuczciwe to, co robi Komisja Europejska w tym przypadku. To jest absolutnie nieuczciwe. Mówię jeszcze raz, że Polska jest krajem praworządnym. To, że stawia się do pionu Polskę, bo się pewne rzeczy nie podobają, rządy takie czy inne, ten czy inny przywódca, to nie znaczy, że można sobie wymyślać taki mechanizm, panie redaktor, mechanizm, którym szantażuje się. No to jest pytanie, to w takim razie jaka jest nasza niezależność jako państwa? Bo jeżeli komuś się nie będzie podobało, że są wybory zorganizowane w taki czy inny sposób, to będzie mógł wykorzystać mechanizm, to nie damy wam pieniędzy. Czy to jest uczciwe, że taka ma być Unia Europejska? A w jaki sposób Polska zamierza przekonywać Unię, że w tym sprzeciwie polskich władz nie chodzi o to, że Polska zamierza bezkarnie łamać prawo? Ponieważ taka jest retoryka z drugiej strony, albo po stronie opozycji, części też. No, opozycję mamy bardzo wyjątkową i to bardzo zachęciło, bardzo rozochociło różnych przywódców innych państw, różnych polityków, urzędników brukselskich. To jest wielki problem. Natomiast, pani redaktor, ja nie widzę tutaj powodu, żeby mówić o Polsce, że jest krajem niepraworządnym. W Polsce ani nie bije się ludzi na ulicach. W Polsce nie ma sytuacji takiej, w której są łamane wolności, prawa obywatelskie. Nie ma czegoś takiego. No tak, panie ministrze, ale pytanie, które jest stawiane, jest takie. Czego się państwo boją? Do was to pytanie jest stawiane, jeżeli Polska jest krajem praworządnym. My się niczego, pani redaktor, nie boimy. Natomiast, żeby stworzyć taki mechanizm, musi być podstawa prawna. To ja się pytam, jaka jest podstawa prawna? Proszę ją wskazać w traktatach. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, ja rozumiem, że taki mechanizm można by było wyobrazić sobie w przypadku jakichś spraw, nie wiem, korupcyjnych, malwersacji finansowych, gdzie chodzi o środki unijne. To rozumiemy. No ale dlaczego w tym przypadku? Bo co, bo nie działa artykuł 7? No bo przecież od kilku lat rozmawiamy o artykule 7. Tam jest mechanizm w traktacie jednoznacznie wskazany, jakie są etapy i co się dzieje, jeżeli się uzna, że państwo łamie jakieś podstawowe wartości. Natomiast, no, panie redaktor, w tym przypadku nie ma podstawy prawnej. Panie ministrze, wczoraj przed budynkiem Ministerstwa Edukacji protestowano pod hasłem Czarnek, idź do diabła. Grupa protestujących zablokowała ulicę, blokowano też plac Unii Lubelskiej oraz jezdnię trasy Łazienkowskiej i interweniowała, bo trzeba było przede wszystkim udrożnić jezdnię. Czy policja powinna działać zdecydowanie także w innych sytuacjach? Policja zawsze powinna działać w taki sposób, żeby chronić bezpieczeństwo obywateli, żeby nikomu nic się nie stało, bo każdy ma prawo do zgromadzenia, do manifestowania swoich poglądów. Właśnie na tym polega państwo praworządne, tak funkcjonuje, że każdy ma prawo uczestniczyć w zgromadzeniu. Jeżeli ono jest legalne, to ma prawo wyrażać swój pogląd. I tak w Polsce było, jest i tak w Polsce będzie. Natomiast, panie redaktor, jeżeli ktoś łamie prawo, ja jestem akurat w tej chwili w Katowicach, jeżeli ktoś, nie wiem, rysuje, wie pani, po katedrze, jeżeli próbuje zastraszać innych ludzi, no to są rzeczy niedopuszczalne. No, policja zawsze stoi na straży porządku publicznego, bezpieczeństwa i policja ma prawo stosować różnego rodzaju instrumenty. Ja nie widziałem tego protestu wczoraj, natomiast, wie pani, no, zbliża się Święto Niepodległości. No, jutro będzie Święto Niepodległości. Można protestować inaczej? Można no inaczej właśnie protestować? No właśnie. Ale to będzie jakiś protest na Święcie Niepodległości? Znaczy, nie będzie protest. Może być złego słowa. Będzie zmotoryzowany marsz niepodległości. Wybiera oczywiście, się pan? Oczywiście, protest jest to, pani redaktor, to jest złe słowo. Natomiast wybieram się do katedry w Katowicach, tak jak od lat. Natomiast chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Można inaczej manifestować swoje poglądy, swoje przywiązanie do idei niepodległości, do państwa. Można to czyli zrobić panu się w taki podoba sposób, to, że on jest zmotoryzowany, tak? Ze względów bezpieczeństwa covidowego. Panie redaktor, no to jest wyraz odpowiedzialności za ludzi starszych, na przykład w społeczeństwie. Dzisiaj jest sytuacja bardzo trudna, epidemiologiczna. Jeżeli słyszę pana Trzaskowskiego, tego hipokrytę, który, wie pani, zakazuje tym młodym ludziom manifestować ich poglądy, a z drugiej strony sam się pojawia, kilkanaście dni temu pojawia się na protestach, na strajku kobiet, wie pani, manifestuje swoje poglądy i to mu nie przeszkadza, to jest hipokryzja. Panie ministrze, jest pan jednym z koordynatorów projektu ustawy dotyczącej opieki nad rodzicami, którzy spodziewają się dziecka z wadami letalnymi, nie wiem, czy także z ciężkimi niepełnosprawnościami, które nie zagrażają życiu. Czy chodzi o zwiększenie środków na tę opiekę, o to, by była obligatoryjna, automatyczna? Co ma być w tym projekcie? Co jest clue tego projektu? Nie, chodzi o to, żeby wyeksponować ideę hospicjów perinatalnych, które bo one funkcjonują są. Już. O, no tak, właśnie. Tylko one funkcjonują jako fundacje, stowarzyszenia, są opłacane z kontraktów NFZ-u. Ich jest kilkanaście, ale wiedza społeczeństwa na temat tego, że są takie miejsca, jest bardzo niska. Nawet lekarze niektórzy nie wiedzą, czy są hospicja perinatalne w ich regionie, panie redaktor. Dlaczego a to mamy do tego dzisiaj... jest potrzebna ustawa, panie ministrze? Jakieś no tak, specjalne nie prawo? Ma, nie ma. Tak, nie ma nigdzie przepisu, który zobowiązywałby lekarza do tego, żeby podpowiedzieć kobiecie, że jest takie miejsce jak hospicjum natalne, gdzie są profesjonaliści, którzy profesjonalnie pomagają kobietom, które wiedzą, że ich dzieci mają wady letalne. Oczywiście, czy kobieta skorzysta z tego prawa, to jest zupełnie osobna sprawa. To jest wybór jej, prawo wyboru. To, czego się niektórzy domagali kilka dni temu na ulicach, prawo wyboru. Natomiast... Panie ministrze, projekt ma zachęcić do rodzenia dzieci z wadami letalnymi. Do nieprzerywania ciąży, ma być konkurencją w pewnym sensie wobec projektu prezydenckiego? Panie redaktor, proszę nie odczytywać tego jako konkurencję do jakiegokolwiek projektu, bo ustawa... Czyli uzupełnienie. Uważam, że już wiele lat temu mogły być tego rodzaju przepisy. Wiele lat temu my jako politycy moglibyśmy się uderzyć w pierś i powiedzieć, dlaczego już wiele lat temu nie było bardzo mocnego wyeksponowania hospicjów perinatalnych. Tam, gdzie są profesjonaliści, psycholog często, czy lekarz podpowie dokładnie, jaka może być droga. No przecież to jest dramat kobiety, tak? W takiej sytuacji. Dramat jej najbliższych, rodziny całej. Dlaczego kobieta ma nie rodzić w miejscu na innej sali, na innych stanowiskach do rodzenia, by mieć poczucie tego, że państwo wspiera tą kobietę w tej trudnej sytuacji. No przecież ma prawo do tego, to państwo niech to zrobi. No tak, ale i tak nie wszystkie kobiety chciałyby z tego korzystać. No, różne są odporności psychiczne. Oczywiście. Na nieszczęście. To jest już zupełnie inna historia. Jakie jest stanowisko Solidarnej Polski wobec prezydenckiego projektu? My, pani redaktor, przedstawimy stanowisko w najbliższym czasie, przedstawimy oświadczenie i odniesiemy się także do przepisu, który zaproponował pan prezydent. Czyli rozumiem, że państwo, niektórzy już posłowie Solidarnej Polski powiedzieli, że nie będą głosować za tym projektem, więc będzie wspólne stanowisko w tej sprawie partii? Tak, oczywiście, że dyskutujemy w ramach formacji. To jest rzecz oczywista, bo to są tematy, które zawsze budzą dyskusję, ożywiają dyskusję i to jest oczywiste. To jest bardzo delikatny temat i chciałbym tu zastrzec jedną rzecz, że ja nikogo nie potępiam, że ma inny punkt widzenia niż ja na tego rodzaju sprawę. Natomiast my, tak jak mówiłem pani redaktor, państwu stanowisko przedstawimy w najbliższym czasie. A jeśli chodzi o ten projekt dotyczący opieki perinatalnej, czy on będzie uzgodniony w ramach całego klubu? Czy to będzie wasza inicjatywa Solidarnej Polski? Nie, panie redaktor. Oczywiście, że to musi być uzgodnione. Chcielibyśmy z naszymi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości wspólnie przedstawić takie rozwiązania. A to są ciągle przyjaciele, panie ministrze? Aż oczywiście, jak najbardziej. Ale to nie jest szorstka przyjaźń? Nie. No bo różnie bywało ostatnio. Czuję ironię w pani głosie. No to zakończmy na tym, bo już czas minął. Dziękuję bardzo. Minister Michał Wójcik z Kancelarii Premiera i Solidarnej Polski. Autopromocja Polskiego Radia. Możesz czytać z nadkartki, możesz zgooglować w sieci. Możesz śpiewać z pamięci, możesz zapytać dzieci. Możesz śpiewać Dąbrowski, możesz śpiewać do Polski i pod twoim przewodem złączyć słowa z narodem. 11 listopada o godzinie 12 możesz z nami zaśpiewać hymn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 tysięcy złotych. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0%, przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 tysięcy złotych rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, a co na aftę?